104.6 la acompaña. Radio Urmaya. Benvidos un día máis a este noso programa 104.6 da FM. Temos sempre en Galicia para que todos vostedes pasen dúas horiñas de radio moi amenas. O meu carón, o equipo de sempre, Armando e máis Laura. Boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Laura, Xulio e toda a audiencia. Que empezaremos a partir de agora e comenzaremos a dibullar cousas. Vamos a ver, se vamos a intentar o que facemos sempre, non? Sí. Despois de dar ya ben vida a todos vostedes, o que pretendemos é que pasen dúas oreñas agradables combinadas e acompañadas de música, non? Uh-huh. Pois como noso técnico Kiko Belenchón, que sempre nos é o que responsable de que isto se saia adiante, pois poñémoslle música e de seguida comunicámonos con Galicia, posto que vamos a ir a la a Baixa Limia. A Baixa Limia, como sí, señor, como Peña. Muy boas tardes outra vez. pois, como dicíamos, xa temos a primeira comunicación con Galicia. Estamos na baixa línea, estános esperando o noso correspondente Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Hola. Equipo, que estupendo equipo que estou vendo aquí por a través das tecnologías. Eso, que non dixemos que se pode ver mediante Facebook a nosa intervención humilde neste programa. Veña, que che vou a dicir? Que che vou a dicir? Hoxe un día así medio nubloso, non? Medio novieiro por aí. No, temos un día espléndido. Ah, sí? Oxe, claro. Jolín, que sorte tedes. O clima que se merece que os ores, non? Oxe, un sol espléndido, que estamos nun día, digamos, preveraniego, digamos, con todos os seus valores naturales enormes, non? Vale, mellor, o sea que eu pensaba que bueno, pues como que o tempo no inverno sempre acostuma a ser en Galicia bastante chuvioso, pues neste caso non temos esa. Vale. Pois alegro-me moito. Despois do que conversamos a micropechado, xa non estás preparado un convidado de honra, un convidado especial, non? Claro, eu que necesitamos neste momento aquí, pois, falar con estas personas que creo que están na voz de moita xente aquí do contorno onde estamos aquí, neste mundo da Baixa Limia, das Afrodoxores. Creo que é unha persoa esencial en este momento, se te digo que está, digamos, moi activa a súa presencia personal nas conversacións aquí de moita xente. Sí. Aparte de eso, xa falamos en algunha ocasión con don Xosé Benito Reza, non? Que é un enxeñeiro superior de Montes, que é un experto no medio ambiente, que foi director xeral de conservación da natureza, tamén foi xefe do servicio de medio ambiente, tamén é director dos parques da Baixa Limia, non? No, foi o fundador, foi realmente a alma mater de todo o que funciona aquí, foi o pai político e intelectual deste parque natural que temos aquí, desta xoia que nació aquí, pois vai sempre por impulso, digamos, intelectual del que foi, además teña aquí o proxecto a Biblia, digamos, deste parque que teño aquí na miña mão neste momento, non? No cual, pois, establece unha ilusión para toda esta zona, non? Baixa Limia e Serra do Xurés, non? As dúas cousas precisamente, non? Efectivamente, que a Xurés, además, digamos que sei no sentido minimalista, porque realmente ocupa tamén a Serra da Peneda, non? Todo o Castro claro. Laure, por toda esa zona por aí, pois está comprendida dentro disto. Inicialmente, pois, foran tres concellos, que eran Lobios, Muiños e Entrimo, en este momento, pois, son cinco concellos, já foi ampliado, despois sumado a Portugal, que ten o Parque Nacional que nos une aquí, pois, temos o área natural con máis importante de Europa, non? Sí, entonces, como se cumplen anos de esa creación, vamos a intentar falar con él. A ver se o temos xa a outro lado do fío telefónico. Saludamos. Pues moi boas tardes, don Xosé. Hola, boas tardes. Moi boas tardes, don Xosé Benito. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutos conosco para aprender algo máis, como nos di Xosé, de ese traballo tan importante que está casi sen rematar, posto que, como dixo Xosé, non ten director ahora mismo ese gran parque, non? Bueno, moitos problemas, evidentemente. Ahora se cumpliuse o domingo pasado, día 11, 25 anos da creación do Parque Natural. Son moitos anos, claro que son unha chea de anos, ecos anos, unha chea de sonos, unha chea de proxectos, unha chea de iniciativas que se plasmaron e que se diseñaron naquela época, non? Claro, e que todo está según un impulso que se lle deu naquele momento, non? Todo aquel arranque espectacular que tuvo, claro, José, os proxectos, e agora claro, o inicio, home, eu creo que foi bo, sabes que tuvemos problemas, algúns problemas serios e tal, pero bueno, fúmolo superando, falando ca xente, sempre hubo un diálogo activo con todo o mundo, non? Daquela, que quizáis eso é o que máis se poida botar en falla agora nestes momentos ou ao longo de todos eses anos. Nos tiñamos, aparte da Xunta Retora, unha comisión veciñal onde estaban representadas todas as parroquias, había un contacto casi permanente. Eu ali percorría o territorio a diario, dábame igual sábados, domingos, festivos, eu era aquí a donde a donde fora, reunións con asociacións de veciños, reunións cos comuneiros, cos propietarios dos montes, en fin, estar sempre nun diálogo permanente, nun contacto permanente, ver os non problemas. Fácil, non fácil, sí. porque naquele momento había moita desinformación, moito medo. Claro, claro, claro que non había, pero bueno, tamén demostramos, eu penso que demostramos abondo naqueles anos que o parque podía traer cousas moi positivas, porque eu vexo agora algunhas críticas moi aceiradas respecto ao parque, virulencia verbal, incluso inquina respecto do proxecto, pero bueno, eu creo que non se poden distorsionar as cousas, nin tampouco se pode facer demagoxia. Estamos sempre na diatriba do desenvolvemento económico e a protección da natureza, as figuras especiais de protección, pero vamos a ver, eu creo que o Parque Natural non é o responsable da situación na que está esa comarca ou na situación na que está a provincia de Ourense a nivel de, sabemos todos os problemas que hai, non? Pero con parque ou sin parque, o despoboamento, o devalo demográfico, o empobrecemento do territorio, o éxodo rural, afecta a toda a Galicia interior, non, José? Eso sabémoslo, non? Con parque ou sin parque, porque os concellos que están por ali ao lado, igual que moitos outros, de Coaledro, ou Baltar, ou Gomesende, ou Padrenda, ou unha chea deles que podría citar, non é que este nunha situación moi bollante, penso eu, comparado de como está a Baixa Limia. Eses concellos non teñen ningún parque natural. O parque natural era unha posibilidade que había aí para traer un pouquiño de beneficio para a poboación local, aparte de todo o que é a conservación da natureza. E de feito, sí, José, tú sabes, ademais que de feito se fixeron moitas cousas daquela, que eu non sei se a xente é que perde a memoria, é verdade que pasaron 25 anos, pero tú sabes que a conta dos fondos da Unión Europea daquela se conseguiron fondos a través do Parque Natural para pavimentacións, para alcantarillados, para regadíos, para mellora da vida da xente das aldeas, e senón que yo pregunten, por exemplo, a xente da parroquia de Manín, non? Fixemos unha cooperativa da Omel, que a xente estaba ilusionadísima con aquela cooperativa, con etiquetado e marca de calidad do Parque Natural. E eso eran os inicios, non, José? Eso eran os inicios. Como vostede dice, don José Benito, que nunha entrevista que leímos, o Xurés é un diamante en bruto que hai que comenzar a tallar, hai que comenzar a facer algo para que ese diamante se convirta en moitísimas pedras, non sei, preciosas. Claro, claro, para o desenvolvemento, porque que non sei, non se pode poner o Parque Natural nunha picota, entendo eu. Unha serie de problemas estruturais que ten a Galicia interior, todos sabemos cales son eses problemas, non? Pero a xente confía en que o parque sea un elemento motor que desarrolle un pouco máis esta zona, non? Que lle dé un impulso, claro. Realmente, porque hai unha normativa e unhas cousas que crea unhas restriccións, pero non está sendo compensado, non hai a sensación de que eso que isto esmoreceu, había un impulso moi bo, pero isto non xa baixo, non? Claro. Eu recordo, no, por exemplo, porque claro, o teu proxecto inicial teu sobre o parque, non, que estou aí que é unha maravilla, non? Entonces, por exemplo, hai un capítulo que dedica un apartado que se dedica en a creación do fondo compensatorio para a población afectada, sempre deixando a unha calidad de vida que podía aportar a presencia do parque, non? Entonces, que pasou agora para que se desmorecerase? Ese é o tema, e ademais temos exemplos moi claros, José, non moi longe, decir, temos os parques asturianos, temos o Miedo, os Picos de Europa, non? Estas áreas protegidas impresionantes, temos os parques catalás dos Pirineos, temos os parques nacional canarios, pero cantos visitantes pasan por aí todos os anos, que son centos de miles de personas, sí, non? Eso é verdad. Como se move o turismo, a economía local, o mercado local, a xente que vive nestas zonas a partir do turismo, e nós non temos un parque nacional do outro lado, que esa era a sinerxia que había que buscar, que eu procuraba de, do outro lado da fronteira. Non pasan centos de miles de portugueses todos os anos por a gran xoia portuguesa que é o Parque Nacional da Peneda Xerez. Claro. Como non vamos a aproveitar todo eso? Naquele tempo sí que funcionaba sinérgicamente con Portugal, a ese Luís Braga da Cruz, o Tito Costa, o famoso Tito Costa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que borraban a fronteira e convertían a área natural nunha só, non? Que deu como consecuencia ese gran proxecto teu que non se fala tanto, pero que é o que deu como consecuencia a la UNESCO, non? O que pasa da biosfera. O da reserva da biosfera. O que pasa é que se ves o que está a pasar, e efectivamente que che cae alma aos pés, porque o tema dos incendios é que é sangrante, é terrorífico, o sea, non pode ser que en dous ou tres anos nos haxe ardido máis da terceira parte do parque natural, ¿no? Terrorífico. Claro, eso é un auténtico horror. Entonces haberá que tomar medidas para todo eso. Falando de Portugal, tú sabes que moitos dos grandes lumes nos asolaron o parque, nos viñeron de Portugal, non? Sí, é un regalo. Bueno, pues haberá que facer unos protocolos de colaboración, haberá que estreitar a vixilancia, a cooperación internacional con eles, haberá que poñer máis postos de vixilancia, dispoñer de máis personal para estas cousas, non? Hai todo un campo enorme donde poder traballar para evitar todas estas desgracias, porque claro, xa non é que non avancemos, é evitar inda por riba que se nos deteriore todo moito máis, non? Aí nese aspecto quería dicir unha cousa. Plácido, di nun momento determinado que lle fixeron tamén unha entrevista, fala de que hai que espertar dun letargo que leva adiante, que leva o parque. Os nosos veciños non logran entendelo e é un mal exemplo de investimento do diñeiro público. Como é que non se dá conta de que o parque non ten director desde hai moitísimo tempo, que non se dirixe para nada? Bueno, pero xa son cousas dos responsables políticos da Xunta de Galicia, dos que comandan hoxe estas cousas de tomar esas decisións, non? Claro, este é un tema que está pois moi comentado agora aí. Eu estuve fai un par de días nun entierro, estuve nun reunión, falando aí con diferentes persoas, todo o mismo, hai que falar deste tema, convócame a ver si como se pode chegar, porque a idea é que hai persona en mente que sería a ideal para ahora, digamos, vir a completar, a retomar isto e volver a arrancarlo de novo, porque está completamente abaixo, non? Ahora o que bueno, se escuiten é palabras, desilusión, yermo, decepción, abandono, falta de interés, letargo, non se entende o que está pasando, non? E isto hai que retomalo. Por exemplo, acabo de recibir un mensaxeño que me dice do Salgueiro, hai que falar do Salgueiro, sí, non? Sí. É que Plácido, un dos graves problemas é precisamente ese, a inversión que se fixo aí, claro. A mellora que se fixo, porque tendes que pensar unha cousa, o Salgueiro é a única aldea propiedade da Xunta de Galicia. Sí, ¿no? Pero non se mantén. Que se comprou daquela. Sí. Eu penso que pensando solo neso, nas 700, casi 700 hectáreas de superficie que ten aquelo, as posibilidades que ten, bueno, eran enormes, non? Claro. Siguen sendo as posibilidades para eso. En proxectos, lo que queiras falar, de turismo rural, de educación ambiental, de xestión, de áreas protegidas, de puntos de xuntanza, de proxectos demostrativos, hai un montón de historias de proxectos que se podían desenvolver ali, pensando ademais que en unha propiedade oficial, ¿no? Que de todos os galegos que da Xunta de Galicia. Bueno, pois ese é o que di Plácido, ¿no? Evidentemente hai que aproveitar as cousas, ¿no? Pero el que está nun partido que debe ser o que está mandando, como é que non influye precisamente eso? Bueno, unha das disculpas, ou de chamadelle como que irades, que se puxeran fora a crise, ¿no? A crise, uh-huh. Hai outras cousas e hai outras prioridades para este país, como é a sanidade, como é a educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ahora parece que xa vamos tan ben, non? Que esto empeza a despegar, que non nos chegan máis que mensaxes positivos e optimistas por parte dos gobernos, a ver que pasa, non? Pois eso, cando falamos do Salgueiro, eu levo hasta a miña sardinha, onde a que tiña aquí máis próxima, que a Escusalla, tamén outro tema esmorecido completamente. Eu reconozco que había, recordo que había uns proxectos aí por parte de todo, cando estaba na conservación da natureza, pois, de diversidade, pois entonces falábase disso, comprouse a, ou intentaba adquirir a finca, bueno, todo isto, e todo morreu no mismo, impulso que frenaron o Salgueiro, non? Bueno, xa, José, son tantas cousas. Mira, daquela tiñamos traballando no parque casi 60 personas, José, casi 60 personas facendo traballiños, obras para os pueblos de todo tipo. Uxe, ao final que queda? Home, quedan aí 20 e pico personas, eso é verdade, non? É decir, hai 20 e pico personas que teñen a súa vida máis ou menos arranxadiña gracias ao parque natural, non? Viven ali, a súa familia, poden levar unha vida digna sin salir de aí porque traballan para o parque natural, son personal do parque natural. Bueno, polo menos queda esa satisfacción, non, José? Bueno, a outra satisfacción son as cabras montesas. Evidentemente. Home, non todo vamos a falar en negativo. Algo positivo ten que quedar por aí. Eu de positivo teño ideas moi importantes, ocurre, son moitas ideas. Lo que pasa é que non te apodo con as cabras, posible protagonista de esa idea. O das cabras montesas foi unha satisfacción, e senón que yo pregunte aos portugueses a ledicia que levaron e a alegría que levaron. Hombre. Que recuperar unha especie extinguida e que use está espallada casi por todo, sí, señor. Bueno, eu estou vendo un tema que en todos os traballos como un dos maiores ambientalistas de Europa, non? Deixo, por exemplo, que teña aquí, por exemplo, que título aquí arriba a Biblia dos Fortalezas e Oportunidades de Galicia, que é a disposición a lei 7 de 2008 do 7 de xoño da protección de paisaxes de Galicia, hasta a literatura reconozco, sabes, cando leo é como se recoñece, si recoñece, si eu a teño as dúas primeiras páxinas aí enmarcadas no meu despacho, José. É unha maravilla literaria. Debía ser o libro de cabeceira de todos os galegos, non? Porque Galicia é isto, non? É paisaxe. O valor... Sin embargo, en eso, eu estou moi contento, moi ledo de como se está traballando agora e de como se está desenvolvendo, porque a partir da lei, que era un texto pequeniño e que solamente indicaba unhas líneas maestras para empezar a traballar na paisaxe, porque eu creo que a paisaxe é algo indisoluble da nosa identidade, non? Como povo galego, non? É a construcción dun povo ao longo de tantos séculos, non? E ademais para nós a paisaxe é algo moi íntimo. Para nós sempre foi, para os galegos, algo moi íntimo, moi precioso, moi valorable por a xente, moi apreciado. E por os visitantes tamén, ninguén dúbida de que a paisaxe galega ten unha calidade incuestionable, eso está claro, pero estou ledo porque se están desenvolvendo un montón de accións por parte deste organismo que crearon do Instituto de Estudos do Territorio. Aí teñen de ser cumprido as directrices da paisaxe, o atlas da paisaxe, o catálogo das paisaxes. Identificaron xa sobre o territorio 211 áreas de interese paisaxístico. É dicir, se están desenvolvendo unha serie de medidas e de accións que, bueno, máis ou menos a velocidade que, bueno, igual excesivamente lenta en algúns casos, como é o tema das directrices que comentaban inda fai pouco, pero creo que se está facendo un traballo moi bonito no tema da paisaxe. Eu creo que é moi interesante catalogar, identificar as nosas paisaxes, identificar as valores que teñen, porque a paisaxe unida ao patrimonio, ao territorio, José, é algo vital para nós. Añadido pa un plus para o desenvolvemento, claro, económico. Ademais, hai quines dali ao cual refiro o capítulo 4, dice aquí nun resumen anterior que dice considerar os pactos pola paisaxe como instrumentos de concentración entre as administracións públicas, as entidades locais e outros axentes socioeconómicos dun determinado territorio co fin de promover accións de protección, claro, e mellora das paisaxes e de calidade de vida dos cidadáns. O sea, claro, José, porque todo vai unido. Tamén pode ser rol económico, sí. É que todo vai unido. Cando vamos, yes, a ver, cando estamos falando do mesmo, é decir, de o gran problema que temos do devalo demográfico, do abandono do rural, non? É decir, de intentar fixar poboación, de intentar que a xente nova retorne, porque hai que axudala e hai que botar unha mão, estamos no de sempre, é decir, todas as políticas de conservación da natureza, de conservación da paisaxe, de conservación do inmenso e inxente patrimonio cultural que ten Galicia, ten que ir dirixido todo a fixar tamén a poboación, a axudar a xente do rural, a axudar a xente da Galicia, da Galicia exterior, é decir, non é verdad como oín outro día de que si se abandona todo, único que vai quedar é paisaxe. Non, señor, o único que vai quedar é selva para os incendios e para o pasto das llamas. Sí, sí, sí, o que queda non é paisaxe. Non. A paisaxe é unha construcción humana. É o resultado do traballo da xente, das leiras, dos cultivos, das fincas, dos valados. Sí, señor. Claro. Sí, señor. O parque non houber existido nunca coa súa diversidade, maravillas paisaxísticas, ou sea, maravillas naturales, que todo eso, se non fora por nosos antepasados que estuveron traballando con ele, integrado, claro, dentro dese paisaje, non? Quen conservou todo eso? Quen conservou todo eso, non? Os paisanos, a xente das aldeas, das, claro, aldeas que, sí, se, que as casas que se caen agora se esborrallan, non? Sí, sí, que se esborralla todo. Home, outro día ainda salía na televisión, se esborallou unha casa rectoral, de repente, caiu como se lle caera unha bomba inteira, despois de unha bomba de cheo, de repente, sí. E dixo o cura, eso debeu de ser a moita auga que caiu, que se metrou polo, sí, muros, moita, sí. Esborrallou de repente, ese é un símbolo da destrucción do territorio claro que non vamos a vivir como vivíamos antes, claro que non, é que había moita miseria e moita pobreza, non? Claro que sí, evidentemente non vamos a vivir así, pero temos que traballar para que a xente que viva, inda que sea pouca, viva, sí, con unha calidade, non? Pois, que poida ter fillos e procrear aí. Pois eso paso o mesmo calado onde son eu, precisamente na miña parroquia, doimo o corazón de ver unha casa, claro, donde se criou xente e ainda vive unha señora, o seu fillo, sí, está traballando en Ourense e a mitad da casa está derruída, vense as pedras, vense os madeiros ali de, claro, despidos, e digo, claro, a beira dunha estrada sinuosa e ver aquilo. Digo, mamá, claro, mamá mía, como vai pasando o tempo, como nos vamos facendo, pero somos nosotros os culpables. Claro. Queremos que a administración nos dé todo. Tampouco non é que nos dé a administración todo, senón penso que temos que poñer nosotros tamén algo da nosa parte. Claro que sí, que todos temos que poñer, porque no tema, por exemplo, dos lumes, tamén están as comunidades de montes, por exemplo, non? Sí. E están os veciños, están que son eles os propietarios, é dicir, aquí ten que colaborar todo o mundo. Sí. É evidente o que pasa, sí, sí. A solución non é fácil polo envellecemento da, sí, poboación. No, a xente, no, cada vez é máis maior, cada vez é máis bella e cada vez queda menos. Ese, claro, ese é o grandísimo problema. A xente productiva ten que marchar porque aquí non hai forma de vivir. Claro, sí. ese é o terrible. Sí, que non sei ben agora, non? Que digo que non hai forma de vivir en aí unha parella xoven. Sí? Sí. Non sei se nos escoita. Sí. Sí, estou indo moi mal, hein? Sí? Sí. Eu vos escoito. Vale, sí? Pois. Que dicía, sí, eu dicía que unha parella xoven non pode vivir co que hai agora. Temos un problema que suscitar aquí, que o interior de Galicia, que, sí, é onde estamos falando agora, non? Que está notando máis a influencia de abandono por parte da administración, non? Sí. Dentro disso está os medios naturales, está os parques, está todo, non? Claro. Entramos nesa envolvente de que estamos pagando o pato de todos os... Uh-huh. A crise é un recurso dialéctico moi bom para... Muy fácil. Para ir abandonando. Sí, sí. Poco, non? Pero aí xa se creou un observatorio para o tema demográfico, hai unha comisionada a nivel nacional, que ademais inda por riba de Ourense, non? O sea, que sí, debe de coñecer bastante ben o gravísimo problema. Hai xente das universidades, hai economistas que están traballando neso. Hai xa traballos feitos, se está, sí, traballando en directrices que hai que facer. O que hai que poñerse a laboura, sí, pero claro, canto antes, porque son medidas que afectan absolutamente a todo, que afectan o tema social, que afectan, uh-huh, o tema económico, que afectan a reestruturación do territorio. Es decir, son un montón de medidas que haberá que empezar a aplicar con mayor o menor sabiduría, pero que a colaboración de todos, e ademais como un problema de país, sí, que sí, debe, sí, de ser consensuado con todas as forzas políticas, porque claro, o que non pode ser é que nun drama como que estamos vivindo, e que isto xa digo que hai unha progresión xeométrica acelerada, que non haxa un pacto de mínimos entre todas as forzas políticas para ver o que se fai, non? Eso, sí, é, e iso hai que exixirlo aos políticos, non? Uh-huh. Pero según como, os políticos vais ben isto, porque si ten máis merda para tirarse a uns aos outros a cara. Pero que xa o que non pode ser. Claro. Que non pode ser sacar os problemas de quicio. Estamos outra vez o tema dos incendios. Sí, ¿no? Claro. De que si el terrorismo incendiario, que si las tramas incendiarias, sí, de que si a mí me ardió menos que a ti, o si a mí me murió menos gente que a ti. Eso, pero por favor. Eso no se puede hacer. ¿Cómo podemos llegar a eso, a esos niveles de incontinencia, ¿no? Claro. Una referencia, por ejemplo, que también ten parte de responsabilidad en todas estas comunidades de montes como representantes dos propietarios dos montes, ¿no? Sí. Yo creo que se podía hacer muchísimo más con lo que están haciendo las comunidades de montes, ¿no? Mucho no, más. Claro, uh-huh, pero José, para eso hay que falar. E hai que ter un diálogo con elas, non? E hai que poñer, claro, e hai que poñer as cousas e as ideas, claro, e as ideas e as medidas sobre a mesa, e a ver o que pode facer cada un, porque claro, a ver agora que me sale a min facer, a ver que se me ocorre a min agora facer, non? Uh-huh. Claro. Es decir, haberá que un diálogo e unha coordinación, poñer os medios e todo eso. Claro. Porque é o mismo que cando se al lado onde sume onde e cando se prolixo, que agora en cada pobo, cada aldea hai contenedores, non? Pois o alcalde ocórreselle dicir que non se tirase a basura, que isto. E entonces, claro, houve xente que dicía, pero entonces que a comemos? Precisamente eu estaba en ese medio, digo, mire, para dicir isto, primeiro ten que estar vostede preparado, non está. Os contenedores están apilados en tal sitio, porque os trouxeron desde Holanda, e están apilados aí. Claro. Puños polas aldeas e despois diga, o que tire fora do container pode se denunciar, pero usted se non pon os medios non pode denunciar a ninguén. Sí, e co resto dos montes, pois, da comunidade dos montes ven a ser parecido. Bueno, pero eso, aí entramos no campo da educación, claro, da divulgación, de decirle a xente o importante que son os comportamentos, ¿no? Claro. Porque eu tamén teño visto moitas veces de ir a pescar, ¿no? Sí. De pesca, ir a unha playiña fluvial, sí, o un encoro, e haber un contenedor, sí, o contenedor estar baleiro, sí, e estar todo cheo por ali, sí, de, sí, porquería, de plásticos e de latas. Sí, ¿no? Sí, sí, eso é educación. E vostede, que anduvo tanto por los montes, que anduvo percorrendo por preto as aldeas, canto lixo das obras non viu a montos. Moito. Bueno, claro, pero ten que haber sitios habilitados para eso. E non nos hai. Claro, ten que haber sitios habilitados donde a xente, por exemplo, poida levar o refugio. Claro. Claro, pero ten que haberlos. Pues por eso. Hai que proporcionarlos a xente. Sí. Bueno, despois está a educación. Sí, sí, sí. E a información. Sí, sí. E que corra a información. Eso, que corra. Bueno, pois pues, temos aquí un problema, entonces, do Parque de Xurés, que era no seu 25 aniversario, que envelleceu demasiado moi pronto, non? Envellecimos todos, José. Envellecimos todos, que tú ya no estás igual que hay 25 años. No, yo tampoco. Que cuando me descuide ya me jubilo, José. Sí, pero o que falta en esa energía juvenil, que es la experiencia acumulada, ¿no? Sí. Entonces hay que aportar esa experiencia para resucitar esto que está medio muerto aquí, ¿no? Sí. Hay que volver a hacerlo. A revivirlo. Pues claro, porque en este momento esa población que había cuando fui a Barcelona, pues no disminuyó de 5.000 a menos de 2.000, aquí estoy hablando de un concello únicamente, ¿no? Terrible, terrible, terrible, José. Eu fixen unha tabla Excel, porque eu, claro, por a miña formación tamén son medio matemático estas cousas, ¿no? E fixen unha proyección nunha tabla Excel do devalo da poboación aí na Baixa Limia, e mellor non cho conto. Non contes. Non, e min contábamo un don tanatorio aquí delante, non? Que me decía que, según a estadística del, hai unha pérdida de vegetativa, unha pérdida de población en toda esta comarca, de mortos, que ele conta, non? Uh-huh. Sobre nacimientos de 250 persoas cada ano. Entonces, sí, sí. A fecha de caducidade estaba moi próxima, non? Claro que sí. E a proyección é que nos vindeiros 10 anos, solo nos vindeiros 10 anos, vamos a perder a cuarta parte da poboación. Desde a nuevo. Cuarta parte, Sí, sí, sí. Claro. Sí. ¿Cuántos aldeas van desapareciendo nestes anos, non? Uh-huh. Claro. En Galicia, miles van a desaparecer sí. Nos próximos núcleos. Eu creo que non deixa de haber certa intención por parte de certo... digamos, alegría, satisfacción por parte de certas autoridades que isto suceda, non? Porque hai menos votos e máis problemas, non? Sí. Pero despois está o drama social. Sí. Tú sabes a cantidad de xente que se calcula xa hoxe que 200,000 personas viven solas, sí, completamente sí. Soliñas e maiores. Xente bella, xente anciana que vive sola, que non fala con ninguén en todo o día, en todas sí, as semanas. Sí. Sí. Ese drama social. Este é un drama tremendo porque é real, vives aquí, o que estamos vivendo aquí nestes núcleos así que se van perdendo e desaparecendo, pues vamos vendo, son feitos reales e presenciables e próximos, non? Uh-huh. Mm. Bueno, pois eu creo que cada un debe de poñer o seu granciño de area no que poida ou no que saiba, non? Sí. Sí, pois si iso hai que poñer cada un o seu granciño de area, eu creo que tens sí. Moitos granos de area que por non sei quién, Sí. Pois, como dicía o señor Benito, que hai moita xente vivindo soa, pero hai unha cousa que no occidente asturiano, en certos concellos, como pode ser en Cangas de Narcea, hai xente que vai voluntaria por esas povos, por eses pequenos recunchos que hai, que ao mellor está unha persoa sola, leva unha semana ou dúas sin ver claro. A ninguén. Pois claro. Van persoas xoves a falar con ela, a preguntarlle, para facerlle algo de compañía polo menos un día. Que ben. Esa solidaridade que hai a xuventude, dice. Esa voluntariedade, claro. Eso. E eso, claro sí. Eso está vale moito, eso aunque, vale moito. Aunque pensemos que non, sí. Moitísimo. Pois eu creo que sumando aquí todos os activos que temos, non? Aquí nesta comarca, a fronteira con Portugal, que resulta que é un sumando moi positivo, non? Con toda a área natural. Esto, todas as calificacións que temos mundiales a través dos parques, non? Uh-huh. E todo... a xente a un lugar a fáciles comunicacións que se podían sí. Facer que era aumentando unha carretera de Barcelona ou por aí abaixo que enlaza sí. Aquí en Portugal rapidamente facendo unha serie de cousas. Eu creo que podíamos ter aquí un sitio inviable para vivir, un paraíso real que se supera respetar a calidad de vida da xente sí, señor. Que fijar a población sí, señor. E iso facía falta personas que con a valía suficiente para poder levarlas a cabo sí. E iso é o que agora preocupa moito aquí. Había que buscar alguna persoa, bueno, xa está máis ou menos pensada, de que nos pudera, digamos, activar todo este esmorecimento que hai, poñer en marcha todo este sistema que se nos está indo das maus, sí. Que non sea realmente solo o mundo político con as súas miserias a que este sí. Frenando este impulso que necesita. Que desde logo. Bueno, José, pois todo eso está moi ben, eu así des, eu creo que é unha das cousas, é unha das líneas a seguir o tema de que hai que ser positivo, hai que ser constructivo. Sí, sí, sobre todo hai que ser claro, porque as confrontacións, a desunión, a buscar polémicas gratuitas, eso non leva a ningún, menos nunha situación como na que estamos. É dicir, a xente ten que intentar unirse, ten que intentar formar unha fronte común para traballar a prol do territorio e da súa xente, porque si que vai por o seu lado, malimos, e ademais os políticos non van a reaccionar. Ah, non, eles non. Fronte a unha sociedade con criterios que evidentemente cada un é moi libre de pensar o que queira, non? Claro. Eso é de ter a súa opinión, eu respeto a todo o mundo, por suposto, pero creo que habería que buscar unhos puntos de confluencia, unhos puntos comun, un acordo de mínimos para facer unha fronte común, porque entonces os políticos e os gobernantes si, polo menos te escoitan, si non xa nin te escoitan. Ah, non, se non nada. Eu vexo que ten moitas adhesións aquí por medio das autoridades locais, non, que están, aunque sea do mismo color político, ainda peor, non, porque sí, ten que obedecer, ten que ser deber da obediencia. Pero se isto non é un tema de cores políticas, políticas, é tema de conciencia. Toda a Serra de Muiños, sí, que goberna Plácido, quedou o Partido Popular, quedou arrasada, non? Entre o ano pasado, entre o 16 e o 17, o Concello de Entrimo, que é do PSOE, perdeu casi toda a masa arbolada, e aí está, que é unha tristeza e unha mágoa terrible ver todas esas árboles todavía en pé queimados e pudrindose. Sí, eso señor. Non hai dereito. Sí, sí, non hai dereito. Tremendo, Luis, estar aquí el 15, eso é lamentable, non é terrible. Sí, sí. Bueno, xa sabedes que na radio, o mismo Xosé tamén o sabe, fai o tempo cativo, que seguiríamos, vamos. Sí, eu queria preguntarlle, teña aquí o libro de Terra Dentro, que, digamos, a xeia literaria, porque sí, Xosé Benito non é un dos millóns ambientalistas que conoceu Galicia nunca, que é realmente a esencia e a condensación de Galicia nel, non que necesita, e ademais unha das millóns plumas que conocí, quer dizer, unha persona tan de boa e boa para todo, non? Sí, sí, señor. De Terra Dentro, un libro, digamos, que debe ser a novela máis importante de Galicia que se publicou hasta ahora. Que no, José, tú é que me queres moito. Eu digo tal como penso, non estou interesado. Entonces este libro, como van as ventas, non? Porque eu creo que está rasa, non? Bueno, tuvo boas críticas, José. Eu con eso xa estou satisfeito. As críticas que saíron nos medios de comunicación, a verdade é que me trataron moi ben. Como dixeron por aí, un novel, pero un escritor serodio, pero no tema da narrativa. Pero eu creo moi satisfeito de que Xerais me publicara a noveliña. Bueno, a noveliña non é unha novela, é inmensa, e eu creo que era a novela que nos iba faltando aquí en Galicia. Dicen que falta todavía a gran novela galega, non? Sí. Eu creo que estamos nela. Sí, sí. Bueno, eu agora teño, xa che dixen, un proxecto dun conto, dun contiño que aí si te teño tamén moita ilusión, sabes? Dun conto sobre a natureza galega e a paisaxe galega para os rapaces. Hombre. que hai que empezar por aí, hai que empezar por os pequenos. Sí, señor. Que somos máis sensibles, que a materia prima que hai que traballar para ver se algún día este país volve a resurdir, que boa falta lle fai. E entón hai que empezar por os rapaciños pequenos. Sí, señor. Para que empecen para que queiran o país, para que seiban o que vale unha paisaxe, porque sí, como me decía un experto catalán que se chama Joan Nogué, amigo meu, que traballou moito no tema da paisaxe, canto costa unha paisaxe, canto vale, que prezo ten unha paisaxe, o prezo que ten é o aprezo que lle demos. Exactamente. Sí, sí. E os catalanes no tema do paisaxe saben como administrarlo, incluso ser un motor de desenvolvimento económico, como pasa na Garrocha, que eu conocer alguien. Se van, ¿no?, traballado. Na Garrocha, eu tamén fui moi amigo de Jaume Vicens, que foi o director da Garrocha, porque eu fui moito a Cataluña a aprender deles, José, a traballar con eles e a aprender deles. E tiña moi boa xente, moitos amigos aí, Ignasi Castelló, que foi o creador do Parque do Montseny, que foi o director xeral de incendios de aí da Deputación de Barcelona. Uh-huh. Xente moi boa traballando todos estes temas, porque eso é outra cousa, José, non podemos estar pechados, hai que abrir a mente, hai que mirar, que hai que saber o que se fai por aí fora, que se fan cousas moi interesantes. Sí, señor. En Cataluña, en ese caso, eu estuve visitando a Garrocha, todas as explicacións que me dieron son geniales, non? Porque fan do sistema de administración, non? Gestión do parque, un é o económico e outro é o de conservación da naturaleza, conciliar o todo, un sistema de calidad que concilia ambas cousas, non? Entonces funciona, e a economía toda, de toda a zona de Vic, do Lot, toda aquela zona, pasou a depender todo do parque, a pertenecer ao parque, o sea, que teñe outros sistemas económicos e agora funcionan a través do parque prácticamente todas. Por eso te digo, José, que non hai que inventar nada. No, xa está inventado. E adaptarlo a circunstancia de cada un. Evidentemente. Sí, señor. Pois moi ben. Vamos deixalo aquí. Cando sale ese libriño, queremos ser primicia, ¿eh? Bueno, pues estoy esperando a ver si seráis, a ver si me dan una data de publicación para con todos los rapaces. Sí. Pues yo sé. Hay muchos acontecimientos, aparte do conto, que haya muchos acontecimientos. Que haya otros acontecimientos para el parque, que sea, haya protagonistas conocidos. Bueno, muy bien. Pues yo sé, ya sabes, tienes que estar o tanto. Venga. Vale, un abrazo moi forte a todos. Igualmente a vos. Igualmente. Despedimos-vos con música.